miasto nosy, ziom. Kiedyś się palą. Aha, tak, yo, yo, yo, yo. Cały żar mieszka w naszych domach. Wylewa się, spływa po balkonach. Płynie po chodniku totalny wykurw. Oparzy cię ten nielegal. Rap na medal, o freestyle tu biega. Ja nie biegnę, skręcam skręta. Raz zastępa, dwa bez hajsu. Kielce się palą, basuj. Kielce się palą, basuj. Podpalam wszystkie miejsca. Żar mnie wkręca, nie mam merca. A wiesz co mam zamiast merca? Mam dwa serca. Kielce się palą, yo. Kielce się palą. Kielce się palą, pozdrawiam boiska. Pozdrawiam hip-hop, niech dalej pizga. Pali się cały rap w moim mieście. Dlatego, że ktoś podpalił go wcześniej. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Teraz drugie serce, Kielce się palą. Wkładam w to serce, Kielce się palą. To nielegalna akcja, Kielce się palą. Czas na improwizację, płonie śródmieście. Płonie od bitu, zajebistych skitów. Od spalonych gibonów, nastukanych ziomów. Zapalniczek, pełnych gwizdków, popielniczek. Kielce się palą i już nigdy nie zgasną. Będzie gorąco, ludzie nigdy nie zasną. Jest hałas, panuje chaos, tak już będzie. Podkładam ogień, na pewno będzie wszędzie. Wszystko płonie, a ja mam czyste ręce. Brat, gęka ZTJ, młody podpalacz. Kielce się palą, ja nie muszę się starać. Wszystko płonie, ziomy, ocalały tylko nasze domy. Miasto chłonie, kto nie ma nielegala, płonie. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą ciągle. To miasto spłonie na dobre. Ale dla nas to nie jest problem. Żar wytopi zimne sople. Podpalę cały rally. Pomogę wstać tym co upadli. Pomoże im też brat Zed mój ziom. Spłonie Polska, ten kraj to mój dom. 2003, Kielce się palą, palą. Gracja Borikso, nielegal, część pierwsza. Słuchaj tego. Aha, tak, tak, tak. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Kielce się palą. Dedykuję to wszystkim moim ziomalom. Kielce się palą. Kielce się palą.